Zoek naar de aarde. Een hoorspelserie in 14 delen geschreven door James Faller. Vertaling Josephine Soer. Regie Meindert de Goede. Deel 13. De centrale dictatuur. Je hebt het beloofd, Duif. We gaan nooit meer terug naar het gedeelte dat gecontroleerd wordt door de engelen. Nou goed dan. Maar we moeten wel hierover praten samen. Wat gaan we doen? We gaan eerst maar slapen. Ik ben nou echt doodmoe. Natuurlijk. Ik moet goed op jullie tweeën passen. Ja, toch? Misschien zijn we wel met z'n drieën. Misschien krijg ik wel twee baby's. Waar ga je naartoe? Ik ga een paar kussens voor je zoeken in de space shuttles. Ik ga met je mee. Van nu af aan blijven we altijd bij elkaar. Altijd. Er is niets gevonden, nummer 2. Daf en Asta zijn onvindbaar. Maar ze moeten ergens aan boord zijn. Ik ben bang dat Daf op zoek is naar onze genade. Die vindt hij nooit, nummer 2. Onderschat dat heerschap niet. We zullen nachtmerries en hallucinaties opwerken. Als barrières langs alle toegangswegen naar onze controlekamer. Is er? Er loopt een recording over die video. Kijk. Maar dat is onmogelijk. Je hebt gelijk. Stofwolken of zoiets. Ja, maar net waren het geen stofwolken. Het was een kudde dieren die op hol was geslagen op een soort van vlakte. Het moet een video van de aarde zijn. Maar hoe kan dat nou? Er zit geen videoband in de machine. Ze werden achterna gezeten door een kleiner beest. Kijk. Het stof is gezakt. Dat zie je wel? Is geen video van de aarde, Astra. Dat kan niet. Kijk naar de kleur van die hemel. Dat heb ik maar één keer in mijn leven gezien. Het is een video van paradijs, hè? Ja. Weet je het weer? Ja, nu wel. De hemel, het gras. Ik herinner het me weer allemaal. Het was in de bibliotheek en jij stond naast me. Opgenomen in het jaar 72 van de grote opdracht door de bemanning van de tweede generatie. Zij hebben paradijs aanbevolen als geschikt voor kolonisatie. Het ziet er zo prachtig uit. Maar toch is het geen videotape, vreemd, hè? Misschien is het een soort replicator. Een ding dat alleen maar herhaalt. Als we gaan zoeken, vinden we vast het apparaat zelf. Ik zal hem nu maar afzetten. Maar weet je zeker dat jij dat ding ook niet hebt aangezet? Hoe kan dat nou? Ik sliep. Jij hebt me wakker moeten maken. Maar niet Engel 1 en 2 zijn die weer eens een smerig spelletje met ons spelen. Ik haat ze. Ze hebben ons altijd in de gaten. Ik wil weg van boord. Astra, ik zweer dat ze geen controle hebben over dit gedeelte van het schip. En als ik hun centrale kan vinden, hebben ze helemaal geen controle meer over dit schip. En toch begrijp ik niet waarom dat ding ons een band laat zien van paradijs. Zoek dat dan uit. Zoek het uit, zeg ik. Goed. Oké. Uitstekend, Engel 2. Alles functioneert goed. We hebben dus vast kunnen stellen dat we zo nodig ook zonder Duif en Astra het schip tot grote snelheid kunnen opvoeren. Toch wil ik het vertrek uit dit zonnestelsel nog even uitstellen. Uitstel brengt geen enkel voordeel, commandant. Volgens mij wel. Ten eerste hou ik niet van androïden in de controlekamer als het niet nodig is. En ten tweede geloof ik dat Duif en Astra tot inzicht zullen komen en zich zullen melden. Ten derde vind ik het vervelend om een zonnestelsel te verlaten zonder dat ik alle planeten heb onderzocht. Wij hebben u herhaaldelijk gewaarschuwd voor de straling van de zon in dit stelsel. Onderzoek van de middelste planeten is daardoor gevaarlijk. Langer wachten heeft geen zin. Ik ben de commandant van de Challenger, Engel 2. En ik zeg dat we wachten. Ik snap niet hoe die replicator werkt. Hij kan niet opnemen en er zit geen videoband in. En toch, als ik op de startknop druk, krijg ik playback van paradijs. Zonsondergang op paradijs. Is zit er een prachtige planeet daar. Kijk eens hoe de hemel zich kleurt. Kom, laten we maar gaan slapen. Ik zal wel benieuwen of die opname nog loopt over een paar uur. Oké, daar gaan we weer. Maar ik betwijfel of het ding het niet nog steeds doet. Zie je wel? Alles is zwart. De opname is voorbij. Nee, het is niet zwart. Het is toch donker? Hé? Moet je luisteren. Begrijp je het nou? Het beeld is er nog steeds. Maar het is nacht op paradijs. Je hebt gelijk, Astra. Wacht eens even. Ja? Toen we hier binnenkwamen door dat luik, toen liep jij naar die ramen en je zag dat planetaire excursiestation. En ik liep hier naar die replicator toe. En je probeerde hem aan te zetten. Ja, dat deed ik ook. Maar er kwam niets. En 3 uur later, als wij slapen, maakt de replicator ons wakker met een opname van paradijs. Dat is het daar. Dat moet het zijn. 1,5 uur heeft mijn signaal nodig om de zonde te bereiken die de 2e generatie heeft achtergelaten. De camera's en microfoons van de zonde worden geactiveerd. En beelden en geluid hebben 1,5 uur nodig om de Challenger te bereiken. 3 uur bij elkaar. Het is geen oude opname. Het is een live uitzending van Paradijs. Astra, het is een planeet van dit zonnestelsel. We hebben Paradijs ontdekt. En hier zijn de controlepanelen om regen op te wekken voor het gewas. En hier... Ja, oké. Ik heb het al gezien, Darf. Nee, dat heb je niet, Telsen. Met deze werkplaats is het mogelijk om een hele planeet te reguleren en bewoonbaar te maken. Maar voor Paradijs hadden ze dit allemaal niet zo nodig. Paradijs was al perfect. De 2e generatie heeft alleen maar een zonde achtergelaten. Geen androïden, geen graafmachines, niets. Omdat de 2e generatie bemanning het allemaal niet de moeite waard vond. Maar je hebt de beelden toch gezien van de oppervlakte, Telsen? Dieren, gras, bomen. De engelen liegen als ze zeggen dat de binnenste planeten blootstaan aan een levensgevaarlijke straling. Waarom zouden ze? Omdat ze niet willen dat we dichter bij paradijs komen. Ze zijn bang dat die planeet ons aanstaat en dat we er willen gaan wonen. Zij, de engelen, willen de aarde vinden omdat ze willen heersen over een hoogontwikkelde wereld. Man, denk toch na. Ik ben je toch niet voor niets gaan halen om je dit allemaal te laten zien? Ik kan de Challenger niet in gevaar brengen door hem in een baan vlak om die zon te brengen. Ik kan niet tegen het advies van de beschermengelen ingaan. Ja, als het alleen om ons ging. Maar denk ook eens aan Sharna en Astra. Astra verwacht een baby. Ze wil van dit schip af. Want ze verdenkt de engelen ervan dat ze het kind aan hun macht willen onderwerpen. Dus Sharna had gelijk. Ze vermoeden al dat Astra zwanger was. Maar hoe kunnen de engelen toch een baby aan hun macht onderwerpen? Precies zoals ze dat met ons gedaan hebben, Telsen. Alles is met opzet gedaan. Ik heb steeds geroepen dat de grote meteorietinslag geen toeval was. Ach, je klets maar wat. Ze wilden de controle over dit schip. Dat lukte niet bij de 2e generatie, dus hebben ze gewacht tot er een 3e generatie was. Wij. Toen hebben ze de meteorietschilden uitgeschakeld en een hele 2e generatie uitgeroeid. Ja, uitgeroeid. En wij moesten navigeren volgens hun wensen. Dat is speculeren wat je doet. Maar 2 dingen zijn er misgelopen. Ten eerste was de schade aan de Challenger veel groter dan ze hadden gewild. Ten tweede hebben ze nooit ingecalculeerd dat zelfs mensen die volkomen onder hun invloed zijn, toch afwijzend kunnen staan tegenover hun bevelen. Ik heb hun invloed nooit aanvaard, wel hun adviezen. Wat is het verschil? Ik heb de verantwoording. Ik ben de commandant en we gaan niet dichter bij die zon. In dat geval nemen Astra en ik 1 van de shuttles met de nodige proviant en we gaan weg van de Challenger. En een knappe jongen die ons tegenhoudt. Maar je moet ze dat beletten. Ik zou niet weten hoe, Sharna. Ik kan Darf en Astra niet vasthouden tegen hun wil. Zover gaat mijn macht niet. Jij hebt helemaal geen macht meer als het tegen je gestemd wordt. Wat bedoel je? Ik heb de statuten van de Challenger weer eens goed doorgelezen. Jij kunt alleen commandant zijn en blijven als je de steun hebt van de meerderheid. Daar is een geheime stemming voor nodig, te houden in tegenwoordigheid van de voltallige bemanning. Deze hele procedure treedt in werking als er een motie van wantrouwen wordt ingediend tegen de commandant. Zoals Darth in feite heeft gedaan. Maar dat gold toch alleen in de dagen toen de Challenger een bemanning van 500 koppen had? Er staat in de statuten niets over aantallen. Er staat alleen de voltallige bemanning. Dus, wat ga je dan nu doen? Ik ga een buitengewone vergadering bijeenroepen van de voltallige bemanning. Hier, in de controlekamer. Het is van het grootste belang om erachter te komen waar dat ongecontroleerde gebied ligt dat Tavina zou aan het werk hebben. Weet jij er nog iets van, Marleen? We hadden twee gebieden die als pakhuis fungeren. Eén waar androïden werden geprogrammeerd en één was de planetaire constructiewerkplaats. Bij de werkplaats was ook een excursiestation voor 6 bemande space shuttles. Bemande space shuttles? Dat zal het zijn, hè? Als het van waar is, dan dreigt het gevaar nog weer. De planetaire constructiewerkplaats is op dezelfde verdieping als onze centrale. Goed. We hebben onze stembiljetten ingevuld en geschud. Astra, vouw de biljetten open en deel het resultaat aan ons mee. Eerste papier stemt voor een nadere inspectie van Paradijs. Tweede papier tegen. Derde papier voor. En het vierde papier voor. Dat is dan 75% voor, 25% tegen. Mooi, jullie hebben je spelletje gehad. En nu? Of je doet wat de meerderheid wenst, of je treedt af als commandant. Engel 1, Engel 2, open alle controlecircuits. We veranderen onze baan. Gaan we in een nauwere baan om de zon, commandant? Ja, ondanks de sterke radiatie waar jullie over praten, willen we de derde planeet nader onderzoeken. De planeet die bezocht werd door de bemanning van de tweede generatie. Want zo is het toch, niet waar? Engel 2? Heb ik gelijk, Engel 2? Correct, Darth. Ze noemden het Paradijs. Commandant Sinclair verklaarde dat Paradijs geschikt was voor kolonisatie. Ik ben blij dat je het eindelijk toegeeft, Engel 2. Toch is Paradijs niet zonder meer geschikt voor kolonisatie. Behalve de sterke straling waaraan hij is blootgesteld, bestaat hij uit zeer veel meren waarvan het water niet drinkbaar is. Hoewel er een aantal rivieren zijn met fris water. En toch gaan we er naartoe. En we blijven er. Ik weet niet wat er met ons zal gebeuren, maar mijn baby wordt niet geboren aan boord van de Challenger. Astra, als we op Paradijs landen, hebben we 90% van onze brandstof verbruikt. Nou, en? Stel je voor dat de engelen gelijk hebben en we kunnen niet overleven op Paradijs. Hoe komen we terug? We kunnen er overleven en we komen niet terug. Er zijn Telsen en Shiner. Zo, water, voedsel, kleding, alles zit erin. Jullie zijn ontzettend lief voor ons geweest. Nou, dus. Goeie reis dan maar, hè. Shiner en ik gaan nu terug naar de werkplaats om de deuren voor jullie te openen. Telsen, bedankt voor alles. Als we ooit de totale controle over de Challenger krijgen, komen we terug om te zien hoe jullie het maken. Ik zal jullie missen. Maar dat heb ik al gezegd. Kom op, Sharna. We moeten dat controlepaneel leren bedienen. Schiet op. Dag, Astra. Het beste. De deuren zijn open. Dank je, Telsen. 5 seconden voor ontsteking hoofdmotor. 5, 4. Luchtsluisdeuren gesloten. 3, 2, 1. Een shuttle is los van de Challenger, maar het is ons met die twee niet gelukt. Dat mag niet meer doorkomen. Wat doet het er al toe, nummer 2? Als we de aarde vinden, hoe kunnen we die dan beheersen als we dit schip niet helemaal in onze macht hebben? Van nu af aan gaan we onze macht herstellen over het hele schip. En we bouwen een vierde generatie op met Telson en Shara. Ja, ja, al goed, nummer 2. Maar dat hebben we allemaal al eens eerder gehoord. Telson aan Shuttle. Hoe gaat het? Alles naar wens. De engelen hebben gelogen over de sterke straling. Geen enkel instrument geeft verhoogde radiatie aan. Volgende rapport over 20 uur. Dank je, Darf. Over en uit. Het gaat goed, mensen. Ik heb het gehoord. Telson, wat vind jij van dit paneel? Ik heb nog nooit zoiets gezien. Hè? Druk eens op die knop. Kijk, het hele scherm is ineens verlicht. Hulpgebied van de schermer en leven nummer 2. Engel 2? Audio en visueel spoor, plan A. Ik hoop dat je realiseert wat we hier gevonden hebben, Telson. Dit is een diagram van de controlecircuits van de engelen. En ze leiden allemaal naar hun centrale, op deze verdieping.